إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التبرك التبرك هذه الكلمة من البركة neno kutaka baraka neno hili limechukuliwa kutokana na neno albaraka na aslul baraka fi lugha annama wa ziyada baraka katika lugha ya kiarabu maana yake ni kuzidi wa shar'an qasdul khairil kathir au talabul khairil kathir واستمراري وثباتي ni kuomba khairi nyingi na kuendelea khairi hiyo nyingi baraka inapoingia katika kitu kidogo baraka ile inakifanya kitu kile ni kikubwa baraka inapoingia katika kitu kichache baraka ile inakifanya kitu kile ni kingi Ndugu zangu wa Islam baraka si katika mali peke yake kwamba baraka ni katika mali mali inazidi inakuwa nyingi bal baraka takunu kadhalika fil waqt baraka inakuwa katika wakati wakati mfupi lakini mtu anafanya mambo mema mengi baraka inakuwa katika ilmu mtu anakuwa na ilmu nyingi na kufaidisha watu katika ilmu hiyo watu wanapata manufaa wengi katika ilmu hiyo ni baraka kadhalik takunu albaraka fil aulad baraka inakuwa kwa watoto mtu anaruhusiwa watoto wengi halafu baraka nyingine watoto wale wanakuwa na tabia nzuri watoto wale wanakuwa ni wema hiyo ni baraka fil aulad kwa hiyo baraka inapatikana katika vitu vingi sio mali peke yake ndugu zangu wa islam nusus za qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam zinaonesha kwamba al barakatu min allah ta'ala wahda baraka inatokana na allah subhanahu wa ta'ala peke yake Yeye ndiyo anayebarikia watu, yeye ndiye anayebarikia mahali, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Idhan sha'nul baraka ka sha'nir rizqi wal hidayah. Jambo la baraka ni kama jambo la riziki na jambo la hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiye anayeruzuku waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiye anayewaongoza waja wake. إذن كذلك البركة البركة تطلب من الله وحده لا شريك له Na ndio maana ndugu zangu Waislamu, haifai kwa mtu kumwambia kiumbe mwenzake, njoo unitilie baraka katika biashara zangu, njoo unitilie baraka katika nyumba yangu. Albarakatu tutlabu minallahi wahda la tutlabu minal makhluq. Baraka inatakiwa kwa Allah peke yake, baraka hazitakiwi kwa kiumbe yoyote. Ndugu zangu Waislamu, albaraka, hunaka barakatun khassa wa barakatun amma. Wanasema maulama, hunaka barakatun khassa wa barakatun amma. Barakatun khassa ni baraka ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku mitume wake alayhi musallatu wassalam. Hizi ni baraka khassa, kila mtume Allah subhanahu wa ta'ala amempa baraka hizo khassa. Walidhalik yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi Ibrahim wa ahli baiti qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait innahu hamidun majid. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait. Rehma za Allah na baraka zake zikushukieni nyinyi ahlul bait, Nabi Ibrahim na ahli zake. Innahu hamidun majid. Allah subhanahu يقول في عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت. أضمني جالي ممني من كباركي وبوبوتني ليبو وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه ni baraka khassa, Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku mitume wake wote kwa baraka hizo. Barakatun amma, hadhihi yaqulu al-ulama barakatu amalin wattiba, baraka za kufanya amal na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi ni baraka amma, Allah subhanahu wa ta'ala anawafikisha waja wake wema kufanya baraka hizi, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Barakatun wattiba, na hizi ni kwa kadiri ya mtu anavyomfuata Allah subhanahu wa ta'ala, na jinsi imani yake inavyokuwa na nguvu, na jinsi ya taa yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na ittiba, kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hizi ni barakatu amalin wattiba, Allah anamuafikisha yoyote anayemtaka katika waja wake wema baraka hii. Na baraka hizi la tataadda ila ghairi, hizi si barakatu the that, hadhi laysatu barakata that, si baraka za dhati ya mtu mwenyewe anayefanya taa, la, hizi ni baraka za amal na ittiba, haziwezi zikapetuka kwenda kwa mtu mwingine. Huyu aliyebarikiwa kufanya amal na ittiba hawezi kumbarikia mtu mwingine. Hadhihi baraka la tataadda ila ghairihi minan nas, kwa sababu si baraka za dhati, si dhati yake mwenyewe huyo aliyebarikiwa kufanya amal, si kwamba na yeye anaweza akambariki mtu mwingine, la. Hadhi tusamma baraka amma, barakatu amalin wattiba. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya watu au ni jambo limezoeleka kwa baadhi ya watu kumwambia njoo fulani unitilie baraka katika watoto wangu, njoo ewe fulani unitilie baraka katika gari yangu, katika biashara yangu hii ya matatu, njoo unitilie baraka. Yani mtu anakuja akakaa tu akaketi pale katika siti ili amtilie baraka yule mwenye matatu. La ya jamaa, sio hivyo. Albarakatu min Allah, kama warada fil hadith, albarakatu min Allah fil Bukhari, baraka zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, hazitokani na viumbe. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع أخرى للبركة sampuli nyingine za baraka. Kuna baraka mashrua na kuna baraka ghair mashrua. Kuna baraka ambazo inajuzu kuzifanya na kuzitaka, na kuna baraka ambazo ni mamnua, ni haram, bali ni ushirikina. Baraka, barakatu dhat, baraka za dhati, hizi ni khasa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La yakhfa alaykum kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amebarikiwa katika dhati yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amebarikiwa katika athari zake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amebarikiwa katika vitendo vyake. رأس المباركين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ورد في الصحيح كما صحابة رضوان الله تعالى عليهم كتك حجة الوداع متم صلى الله عليه وسلم أليبونيو نيلزاكي أكازيجاوانيا نيلزيلي كما صحابة مصحابة وكبت باركة ونيلزا متم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ورد أن الصحابة رضي الله عنهم ولكوا كبت باركة وجاشوا لم تم صلى الله عليه وسلم أمبالوا للكوا لكنكيا بزوري جاشوا لم تم صلى الله عليه وآله وسلم هذه باركة ذات. كذلك ورد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولكوا ونكمبليا ماجي يكتواذا يمتم صلى الله عليه وآله وسلم بركة ذات يمتم صلى الله عليه وسلم خاصة. مما عائشة رضي الله عنها في البخاري أنا سمع كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث نفسه بالمعوذات في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maradhi ya kufa kwake alikuwa akifanya nafasi kujipangusia uso wake kwa muawidhat. Falamma thaqula, ilipokuwa uzito kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, taqulu mama Aisha radhiyallahu anha, ilipokuwa uzito kufanya vile kwa maradhi, kuntu ana amfuthu bihin nafsahu sallallahu alayhi wasallam wa biyadihi sharifa, nilikuwa mimi nampangusia mtume sa sallam na hizo muawidhat kwa mkono wake mtukufu. Barakatu dhat, baraka za dhati ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna baraka za aqwal, baraka za maneno, na haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an, Qur'an ina baraka kwa wanaosoma Qur'an, Qur'ani ile ina baraka. يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مباركا, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب هيكي تمكترمشيا تنه كتي وبركة إلي واتو وتدبر وپتي مزنغتيو كتك آية كتك كتاب هيكي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بركة لزومه كتك كتابه هيك تا الله منينو يا الله سبحانه وتعالى ما تكوفو. كتك بركة القرآن في صحيح الترغيب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بركة لزومه كتك قرآن متومي نسيما مويني كسوما حرف موجة تو كتك قرآني أنا عندكي وجه موجة na jema moja linapewa thawabu mara 10, wal hasanatu bi ashri amthaliha, jema linaandikiwa thawabu mara 10 mifano yake. Sisemi alif lam mim ni harfu moja, bali alif ni harfu, lamun ni harfu nyingine, mimun ni harfu nyingine. Baraka zilizomo katika kusoma kitabu cha Allah Qur'an, hadhihi barakatul aqwal, baraka ya maneno. Na kuna barakatul afaal, baraka ya vitendo. Baraka ya vitendo kashahadati fi sabilillah, kama mtu kupata shahada katika njia ya Allah, amekwenda vitani maaraka ya jihad akapata shahada akauawa shahid, hadhihi barakatul afaal, baraka ya vitendo. Kadhalika wanasema maulama, barakatul infaq fi sabilillah, ni baraka ya vitendo. Mtu anatoa mali yake kwa ajili ya Allah, hii ni baraka ya vitendo. Kadhalika wanasema maulama, alhayat, baraka za hayat, kalijtimai ala ta'am, watu kula pamoja, sahani moja watu watano, sinia moja watu 10, alijtimai ala ta'am, fihi baraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi fihi yubarak lakum fihi, kusanyikeni katika chakula chenu, kuleni pamoja na litajeni jina la Allah juu yake, mtabarikiwa. Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alayhi au fihi yubarak lakum fihi, wadhkuru ismallahi alayhi yubarak lakum fihi. Lakini sasa watu wana uzungu, watu wamefuata ustaarabu wa kimagharibi, wa kila mmoja sahani yake, kila mmoja sahani yake, nyumba moja, mzazi na watoto wale pamoja, wanafuata uzungu na umagharibi, kila mtu sahani yake. Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alayhi yubarak lakum fihi, hadhi barakatul afaal, albaraka almuharrama, baraka ambayo imeharamishwa, bali ni shirki, ni kiumbe kutaka baraka kwa kiumbe mwenzake. Hadhi albaraka muharrama, kiumbe mwenzako unamtaka akupe baraka, unampelekea glasi ya maji akutilie mate, huu ni uchafu, si baraka. Hakuna baraka hizo za kiumbe huyo. Unampelekea mswaki apige yeye kwanza ndio upige wewe, huu ni uchafu, hakuna baraka hizo. Baraka hadhi mina rasuli sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na baraka hizo, akichukua tende na kufanya tahnik, akimuucha kidogo tende anamfanyia tahniki mtoto. Watoto wa masahaba walikuwa wakipelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio hawa wa sasa. Hakuna huyo mwenye baraka hiyo, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi albaraka khassa, barakatu dhat, ni kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasitufanyie uchafu hapa. Idhan hadhihi albaraka muharrama, baraka hizo za kutiliwa mate katika maji ni baraka muharrama, na za hawa watu wanaojiita kwamba ni mawalii wa Allah. Ndugu zangu Waislamu, lazima tutahadhari ushirikina. Ushirikina lazima tutahadhari. Albarakatu min Allah, baraka zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usimuombe kiumbe mwenzako akufanyie baraka au akutilie baraka, huu ni ushirikina mkubwa. Kadhalik kwenda kutaka baraka katika makaburi ya awliya wa salihin wal anbiya, kadhalika min ashirki al-akbar, ni katika ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu. Unakwenda kutaka baraka na kufanya tawafu katika makaburi ya awliya wa salihin, hadha shirkun akbar, sio baraka hiyo, ni ushirikina mkubwa. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.